program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jest prokuratorskie postępowanie w sprawie tragedii na basenie w Wiśle. Wczoraj przesłuchiwano świadków. O przyszłości Polaków na Wyspach Brytyjskich rozmawiały telefonicznie premier Szydło i premier May. Odnaleziono portret Chopina. Istnieją zaledwie 3 jego fotografie. W obecności psychologa policjanci przesłuchali uczestników zimowiska spod Zgierza. We wtorek, gdy byli na basenie w Wiśle, utopił się ich 12-letni kolega. Drugi w ciężkim stanie trafił do szpitala. Okoliczności tragedii bada prokuratura. Śledczy sprawdzą m.in., czy na basenie był monitoring oraz czy w czasie, gdy doszło do tragedii, był tam ratownik. Mówi Anna Stochmiałek-Krzywoń z prokuratury w Cieszynie. Wszczęte jest postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci tego chłopca, a także narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tych pozostałych dzieci, które korzystały z tego basenu. Wyjazd nastolatków zorganizował Urząd Gminy w Zgierzu. Przyjrzy mu się Śląskie Kuratorium Oświaty, informuje wicekurator Dariusz Domański. To jest kontrola kilku dni. Otrzymamy sprawozdanie, też dostaniemy informacje z kuratorium łódzkiego. Musimy wyczekać też do jakichś pierwszych oficjalnych informacji prokuratury. A wiadomo, że wypoczynek został zarejestrowany przez łódzkie kuratorium, więc spełniał wszystkie wymogi. Inicjatywa wyszła od brytyjskiej premier. Theresa May i szefowa polskiego rządu Beata Szydło rozmawiały telefonicznie o Brexicie. Rzecznik rządu zrelacjonował, że tematem była priorytetowa dla Polski sprawa zabezpieczenia praw naszych rodaków, którzy mieszkają na Wyspach. Jak stwierdził Rafał Bochenek, Theresa May dość wyraźnie powiedziała, że będzie chciała je utrzymać. Nasz korespondent rozmawiał w Londynie z Polakami o tym, czy obawiają się twardego Brexitu. This is Ealing Broadway. Ealing na zachodzie miasta to miejsce, gdzie polskich imigrantów nie brakuje. Pośród klientów jednego z licznych tu polskich sklepów zdania co do tego, czy twardy Brexit to zagrożenie, są podzielone. Oczywiście, że tak, ponieważ, no wiadomo, to już jest odczuwalne. Ja czy mój mąż, wcześniej tośmy rozmawiali po polsku, no nie? A w tym momencie, no to bardziej się pilnujemy, no te napady na Polaków, no widać to. Anglicy są przyjazni dla Polaków i nie ma żadnego problemu. Mieszkam od 20 lat i nie widzę żadnego zagrożenia. Poseł Partii Niepodległości Douglas Carswell na moje pytanie, czy mieszkańcom Ealingu coś grozi, odpowiada krótko. Absolutnie nie. Dziwię się, że ciągle słyszę to pytanie. Tyle już było zapewne. Ale Quentin Peel, analityk think tanku Chatham House, mówi polskiemu radiu tak. Rozumiem, że imigranci mogą czuć się nerwowo, nie wiedzą jaki jest ich status. To dla nich ciężki okres. Z londyńskiego Ealingu Adam Dąbrowski. Nota polskiej ambasady w Kijowie i wyjaśnienie ukraińskiej służby bezpieczeństwa. Nasi dyplomaci chcieli wiedzieć, dlaczego Ukraińcy zakazali wjazdu do kraju prezydentowi Przemyśla. Chodzi o antyukraińską działalność Roberta Homy, tłumaczy SBU. O dokładnych przyczynach zakazu wjazdu powiedział kierownik biura szefa SBU Oleksandr Tkaczuk. Jak zaznaczył, Służba Bezpieczeństwa uznała Roberta Homę za osobę niepożądaną z powodu jego udziału w antyukraińskich imprezach organizowanych na terenie Przemyśla. Zdaniem SBU uczestnictwo w takich imprezach nie miało charakteru jednorazowego. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uznała, że Robert Homa otwarcie i w sposób celowy rozpalał waśnie międzyetniczne, co z kolei szkodzi stosunkom między Polską i Ukrainą. Ukraińskie media przypominają, że Robert Homa w październiku uczestniczył w przemyskim marszu Orląt Lwowskich i Przemyskich. Podczas marszu miało dojść do skandowania antyukraińskich haseł. Ukraińcy zabronili mu wjazdu na terytorium swojego państwa na okres 5 lat. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Były prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush senior trafił do szpitala w Houston w Teksasie. Chory na zapalenie płuc 92-letni polityk miał problemy z oddychaniem. Jego stan jest stabilny. Lekarze przeprowadzili procedurę oczyszczania dróg oddechowych. Przez kilka najbliższych dni pozostanie pod obserwacją. W ostatnich godzinach do szpitala trafiła również była pierwsza dama, o 20 lat młodsza od Busha, żona Barbara. Zmagała się ona z bardzo dużym zmęczeniem i kaszlem. Ze względów ostrożności przechodzi ona wnikliwe badania. Ustępujący ze swojego stanowiska Barack Obama podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych powiedział, że jego rodzina blisko przyjaźni się z byłą parą prezydencką i w przeszłości kilkakrotnie wraz z żoną Michelle dostawał on od niej rady podczas sprawowania kadencji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nową, nieznaną dotąd fotografię Fryderyka Chopina znaleźli Szwajcar i Francuz. Poinformował o tym Instytut Polski w Paryżu. Więcej o tym Marek Brzeziński. Fryderyk Chopin wygląda na tym zdjęciu inaczej niż go znamy z licznych podobizn. Sprawia wrażenie człowieka zmęczonego, by nie rzec wręcz znużonego i zniechęconego. Wizerunek artysty jest wykonany techniką daguerotypii. Na trop fotografii zrobionej najprawdopodobniej w 1847 roku wpadł Alain Köhler, Szwajcar, doktor fizyki i wielki wielbiciel twórczości Fryderyka Chopina, który prowadził badania i poszukiwania wraz z Gilles Bensimonem z Radia France International. Według Instytutu Polskiego w Paryżu, który zajmuje się promocją polskiej kultury i sztuki we Francji, znalezisko jest najprawdopodobniej fotograficzną reprodukcją nieznanego dotąd daguerotypu Chopina. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie jak ze zdjęcia. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Grają jak z nut siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Po kapitalnym meczu pokonali w Moskwie Dynamo 3-1 w Lidze Mistrzów. W tym jedynym przegranym secie było 28-30. W pozostałych do 21, do 23 i do 20. Brawo. Zaksa pewnie prowadzi w swojej grupie 31 stycznia drugi mecz z Dynamem, ale już w Polsce. Siatkarze na duży plus, koszykarze niestety na minus. W Lidze Mistrzów przegrały i Stelmet Zielona Góra i Rosa Radom. Element dopiero po dogrywce uległ u siebie 83-86 Proximusowi Charleroi, a Radomianie w Lyonie przegrali za Asvelem 67-87. Obie drużyny nie mają szans na awans do play-off. Fatalnie wiedzie się także koszykarkom CCC Polkowice w Eurolidze. Przegrały wszystkie mecze wczoraj z Burże Basket 59-65. Siódmej porażki doznały koszykarki Wisły Kanpa Kraków. Przegrały w Krakowie z mistrzem Czech z Pragi 70-90. No a jak wypadną dziś nasi piłkarze ręczni? Będą walczyć na całego, ale zdają sobie sprawę, że na pożegnanie Mistrzostw Świata zagrają z najtrudniejszym rywalem z możliwych. Dziś, proszę Państwa, mecz Polska-Francja. To znakomity rywal, przyznaje drugi trener Robert Lis. Najlepsza w ostatnim czasie na pewno. Wielu tych zawodników, jeżeli nie najlepsi, to na pewno w trzech najlepszych zawodników na świecie. Więc wszyscy ich znamy, wszyscy wiemy, czego się spodziewać i musimy się przygotowywać na mega ciężki mecz i walczyć. No to do boju, bo po naszych z kolei trudno powiedzieć, czego się można spodziewać, bo jak Państwo wiedzą, młoda drużyna może nieobliczalna. Początek meczu o 17.45 i co ważne, to będzie setny mecz Polaków w Mistrzostwach Świata. Super jubileusz, bo jak z kim grać, jak nie z najlepszym i to przy pełnej sali. Sensacja w Madrycie. Real na własnym stadionie przegrał w Pucharze Króla z Celtą Vigo 1-2. Tak, tak, Państwo dobrze słyszą. Real Celta Vigo 1-2. W Anglii kilka ciekawych meczów w Pucharze. Newcastle Birmingham 3-1, Plymouth Liverpool 0-1 i Southampton Norwich 1-0. Natomiast w Pucharze Narodów Afryki Gabon zremisował z Burkiną Faso 1-1, Kamerun 2-1 pokonał Gwineę Bissau. Zaczyna się nowy sezon rajdowych Mistrzostw Świata na odcinku testowym przed rajdem Monte Carlo. Najlepszy był nie kto inny jak Francuz Sebastian Ogier. I teraz Australian Open. Rozpoczął się kolejny mecz w Melbourne, kolejny dzień w Melbourne. Agnieszka Radwańska zagra dopiero o 9:00. Rywalką Isi będzie Miljana Lucic-Baroni z Chorwacji. Swoje mecze zdążyły już dziś wygrać Karolina Pliszkowa i Karolina Woźniacka, także Dominika Cibulkowa. Serena Williams zagra tuż przed Agnieszką z Lucy Szafarową. O panach powiem Państwu za godzinę, a teraz gdybyś ty dodał jeszcze, Marcinku, bo masz tam podgląd na Pan de Globe. Tak, bo pan Piotr napisał, że no to dziś się najprawdopodobniej zakończy, bo zwycięzca, już wiemy, kto wygra, bo jest najbliżej. Tego jachtu już nikt nie dogoni. No, Alex Thompson raczej go już nie dogoni. To wygląda w tej chwili tak, że no 145 mil zostało do mety, no więc pewnie dziś. Przy korzystnym wietrze to zdecydowanie dziś. A Alex Thompson ma 87 mil straty. 70 chyba 3 dni płynęli, no i dziś się to zakończy. Dookoła świata. Tak jest. Samotnie, bez zawijania do portów. Rano i przed południem uwaga na lokalne mgły. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na południu. W północnej połowie kraju popada śnieg. Miejscami także marznąca mrzawka, powodująca gołoleć. Ciśnienie spada, temperatura od minus 7 stopni w Lublinie i Przemyślu, minus 5 w Warszawie i Katowicach, minus 3 w Białymstoku i Poznaniu, minus 1 stopień w Olsztynie i Pile do plus 1 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

I've gone away. Love me two times, I've gone away. Could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Twice today, love me two times, babe. Cause I'm going away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one kiss for today. Love me two times. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co pana słychać w ogóle? Bo jakoś tak nie miałem okazji zapytać. Znakomicie. Jeszcze. Tak? Tak. Super. Tak. Tak. Tak sobie wmawiam. Jak trzy razy pan powiedział tak, to zacząłem być podejrzany. No dobra, to nie idźmy w tym kierunku. Dobrze. Posłuchamy sobie dżingla, jeśli pan pozwoli. Oczywiście. Pytania z kosmosu. Drogi panie doktorze Tomaszu. Dzień dobry. Pytanie jest. Tylko nie mogliśmy ustalić, kto zapytał, ale ktoś. Jeden ze słuchaczy dopytuje, dlaczego na mokrym piasku jesteśmy w stanie zostawić ślad, a na suchym nie. A wie pan, mnie się wydaje, że zostawiamy też na suchym, ale te ślady są mniej wyraźne. No bo przecież plaża latem no nie jest płaska jak stół. Są no takie nie. Wgłębienia, no to są nasze ślady. Tyle tylko, że no suchy piasek... Zostawiamy. Też dołki odleżenia. Tak. Tylko, że suchy piasek, on się nie klei, więc on się obsypuje. Nawet jeżeli zostawimy ślad stopy na przykład, to on się obsypuje, te boki się obsypują i to już nie przypomina stopy. Raczej krater jakiś. Jakiś taki. W mokrym piasku jest tak, że no, ta woda, ona skleja ziarenka piasku. Zresztą no, po to dodajemy wody do piasku, chcąc na przykład wybudować zamek albo cokolwiek innego. Ale tutaj jest trik. Tej wody nie może być zbyt wiele. Bo jak wody jest za dużo, tego kleju jest za dużo, to wtedy piasek nam się rozpływa. Kiedyś czytałem bardzo ciekawą pracę naukową na temat badania tego typu zależności na stacji kosmicznej. Bo to ma duże znaczenie, to jest cała dziedzina zajmująca się materiałami sypkimi, to ma ogromne znaczenie na przykład na terenach podmokłych albo sejsmicznych. Jakie warunki muszą być spełnione? Jaki musi być stosunek na przykład cieczy do tego materiału sypkiego? To jest zależne też od tego, czy ten materiał sypki to są duże grudki, czy małe, czy ostro zakończone, czy idealnie okrągłe. Tych zależności jest naprawdę, naprawdę sporo. Natomiast dla tych z państwa, którzy no właśnie zgrzytają zębami, no bo nasz słuchacz chyba jest nad morzem ciepłym, skoro zostawia ślady na mokrym piasku, ma to też związek trochę z Yeti. Wracamy do takich, no nie. Do takich tematów zimowych. Ponieważ jedną z teorii, która miałaby tłumaczyć dziwne ślady, dziwne dlatego, że z jednej strony przypominające ślady ludzkich stóp czy butów, ale z drugiej strony te ślady są dużo większe niż ludzka noga, jest właśnie ta, że zostawiając ślad w śniegu, po czasie te krawędzie tego śladu, one się szybciej topią niż płaska powierzchnia. Mhm. W efekcie ten ślad jak gdyby powiększa. I nawet jeżeli przejdziemy, to zresztą można zrobić w własnym ogrodzie taki eksperyment, jak ktoś ma możliwość, zrobić sobie kilka śladów swoich, poczekać kilka dni. I krzyknąć, że Yeti było. I na przykład krzyknąć, że właśnie mnie Yeti nawiedziło. Dobry pomysł. Moim zdaniem żółte paski w telewizjach informacyjnych nasze. Wozy satelitarne przed płotem. Polecamy Państwu. Polecamy. Sprawdzić. Doktor Tomasz Małowicz. Dzień dobry panu. Dzwonię z Koszalina z taką informacją, żeby kierowcy bardzo uważali, ponieważ jadę właśnie w kierunku do Sławna, czyli w kierunku na Gdańsk. Jest bardzo niebezpiecznie ślisko, jest -3 przy jezdni i pada mrzawka. Także jest bardzo, bardzo ślisko. Przekażcie to dalej, żeby każdy o tym wiedział. Przekazujemy. 21,5 minuty po 7. Teraz kolega Krystian przekaże państwu to, co dziś znajduje się w prasie. A zdjęcie się podoba z tytułem? Bardzo ładne. Oczywiście. Po godzinach nie odbieraj telefonu od szefa. To jest tylko jeszcze jeden tytuł, bo tak dzisiaj ja tytułami. Bo to będzie zapisane, proszę pana, gdzieś. Mhm. Dali na przykład Francuzi, jak mamy nie odbierać telefonu i tak teraz będzie i w Polsce. Przynajmniej ma być. No dobrze, Polacy ważni w Europarlamencie. Dziś o wyborach europarlamentarzystów szeroko w prasie. W Rzeczpospolitej czytamy, naszej delegacji udało się zachować istotne parlamentarne funkcje. Polacy będą dalej też kierować 3 ważnymi komisjami. Jerzy Buzek, Przemysłu Badań Naukowych i Energii, Czesław Siekierski, Rolnictwa i Danuta Hibner, Konstytucyjną. To największy stan posiadania jakiejkolwiek delegacji narodowej w Parlamencie Europejskim, zauważa Rzeczpospolita. To wszystko wynik sojuszu chadeków i liberałów. Ma też on znaczenie wykraczające poza mury parlamentu, umacnia i tak bardzo duże szanse Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, pisze ten dziennik dziś na stronie 7, a Gazeta Polska więcej uwagi przywiązuje do, albo inaczej, poświęca Antonio Tajaniemu, nowemu szefowi Europarlamentu, pisząc o nim, że człowiek, który nie boi się wiary, pokieruje tym właśnie Europarlamentem, aż 4 tur głosowania potrzebowali europosłowie, by wybrać nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z oczekiwaniami wymaganą liczbę głosów zdobył wspólny kandydat HDC i liberałów, Włoch Antonio Tajani. Z kolei wczoraj na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego ponownie wybrano europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. Czytamy na stronie 1 Gazety Polskiej Codziennie, ale o Donaldzie Tusku też jest tutaj w zupełnie innym kontekście. Bo posłanka PiSu Krystyna Pawłowicz domaga się, by ukarać posłów opozycji. Po rozgrzaniu emocji posłowie PO i Nowoczesnej forsowali apel opozycji, w którym grozili wystąpieniem do instytucji międzynarodowych. W tym czasie do wizyty we Wrocławiu szykował się Donald Tusk, to B. No i w polityce na tym poziomie nie ma przypadków. Jest możliwe, że Donald Tusk miał odegrać rolę męża opatrznościowego, konkluduje profesor Krystyna Pawłowicz z PiSu. Dziś cytowana przez Gazetę Codzienną. Co jeszcze? Aha, chciałem wrócić na chwilę do Rzeczpospolitej, bo tutaj jeszcze informacja o tym, że wojskowi obrony terytorialnej będą uczyć się przetrwania w trudnych warunkach, a wyszkolą ich żołnierze wojsk specjalnych i amerykańscy instruktorzy. Resort obrony prosi o pomoc byłych komandosów. To dobre rozwiązanie. Można bowiem zagospodarować potencjał ludzi z doskonałymi umiejętnościami, z doświadczeniem bojowym zdobytym na misjach, mówi oficer wojsk specjalnych, cytowany przez Rzeczpospolitą. Europarlamentem, ale za oceanem Donald Trump szykuje się, już właściwie przebiera nogami, już jest na schodach do Białego Domu, już w zasadzie można go tytułować. Już wita się. No, wita się już z administracją i ze swoją Ameryką. Trump przejmuje rozpędzoną Amerykę. Dziś dziennik Gazeta Prawna na dwóch stronach analizuje sytuację. Nowy prezydent, obejmując rządy, zastaje kraj w znacznie lepszej sytuacji gospodarczej niż Barack Obama i jego poprzednicy. Ale powodzenie prezydenta zależy od poparcia w Kongresie. Natomiast od Pekinu po Moskwę wszyscy czekają na Donalda. Napięcie jest duże, bo prezydent elekt dotychczas bardziej sygnalizował, niż przedstawiał konkretną wizję polityki zagranicznej. No a administracji zależy na słabym dolarze, podczas gdy polityka Fed sprzyja wzmacnianiu się najważniejszej waluty światowej. Tyle problemów Donald Trump będzie się z nimi musiał zmierzyć. No i jeszcze bardzo ciekawa rzecz, to jest rzecz dotycząca naszej przyszłości. Otóż przy obecnym spadku kosztów technologii trzeba się liczyć z tym, że za kilka lat nasze stanowiska będą wyglądały zupełnie inaczej. Już 45% zadań można zautomatyzować, no do tego potrzebne jest również prawo, które będzie obejmować owe roboty. Już dziś w Europie ludzie coraz chętniej korzystają z tak zwanej inteligentnej asystentki. Do pudełka wielkości głośnika komputerowego wystarczy powiedzieć, by na przykład przeczytał newsy, prognozę pogody, zamówiła zakupy, no i tak się to zaczyna. Wrócimy tak do zaczyna. Tego tekstu może jeszcze po 8.30, bo kłopotów związanych z prawem robotów jest sporo. I będzie coraz więcej. Pewnie. Że warto jeszcze wspomnieć o tym. Krystian Hanka, dziękujemy. Dziękuję. Gdzieś na początku lat 90. jako student byłem we Francji i tam znajomi zaprosili mnie, żeby pojechał sobie z nimi potańczyć. Jakież było moje zdziwienie, kiedy pojechaliśmy za granicę, czyli do Belgii. Przyjechaliśmy do klubu, który wyglądał jak taki przydrożny jakiś motel. Tam grała orkiestra i w pewnym momencie orkiestra zaczęła grać jakiś rytmiczny kawałek i absolutnie wszyscy, którzy byli w tym klubie od 6 do 60 lat, ruszyli na parkiet i zaczęli się ruszać. I teraz dopiero, po tych 20 paru latach, wiem, że to była Belgijka. No i proszę. Dobry uczynek dziś mamy. 2273, 26,5 minuty po 7, tak, tak. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem? Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się wspierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Wielka zimowa wyprzedaż w perfumeriach Douglas. Tylko teraz wybrane światowe marki nawet do 40% taniej. Sprawdź pogłębioną wyprzedaż. Więcej nowych, jeszcze tańszych zapachów oraz kosmetyków do pielęgnacji i makijażu znajdziesz w perfumeriach Douglas i na douglas.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7.30. Krzysztof Zyblewski. We wtorek IPN ujawni pierwsze dokumenty ze zbioru zastrzeżonego, dowiedziało się Polskie Radio. Będą to informacje o aktach osobowych funkcjonariuszy SB oraz ich materiały operacyjne, a także o operacjach kontrwywiadu i wywiadu oraz Departamentu MSW zajmującego się kościołami. W liczącym setki stron wykazie kilku tysięcy dokumentów mogą znaleźć się również dane osób, które obecnie pełnią istotną rolę w życiu publicznym. Zbiór zastrzeżony IPN-u formalnie przestał istnieć w czerwcu ubiegłego roku. Rada Dialogu Społecznego spotka się dzisiaj po raz pierwszy w nowej formule. Rozpoczynające się w południe posiedzenie ma być poświęcone reformie służby zdrowia. Jak mówi przewodnicząca Rady Henryka Bochniarz, trzeba o niej mówić w kategoriach inwestycji w ludzi, a nie w kategoriach wydatku budżetowego. O inwestycji, która powoduje, że ludzie są zdrowsi, mogą lepiej pracować, lepiej odpoczywać i po prostu można radykalnie ograniczyć koszty związane z tym, że właśnie niestety dzisiaj chorują i nie otrzymują tej pomocy, którą powinni dostać. Rada Dialogu Społecznego skupia przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i rządu. Zastąpiła Komisję Trójstronną. Amerykańska policja i służby specjalne wzmacniają środki bezpieczeństwa przed uroczystą inauguracją Donalda Trumpa. W jutrzejszym zaprzysiężeniu 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych ma uczestniczyć blisko milion Amerykanów. Planowane są też liczne demonstracje jego przeciwników. Porządku i bezpieczeństwa w Waszyngtonie strzec będzie 28 tysięcy policjantów, żołnierzy, agentów FBI i Secret Service. Więcej powiemy o tym w serwisie Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w grudniu. W listopadzie informacje dotyczące tych wskaźników pozytywnie zaskoczyły. Produkcja przemysłowa liczona rok do roku wzrosła wtedy o 3,3%, a sprzedaż detaliczna w cenach stałych o 7,4%. Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ mówi, że w grudniu też należy oczekiwać wzrostów, ale w niższej skali. Oczekiwania rynkowe są, że produkcja wzrośnie o niecałe 2%. Taki wynik byłby cały czas dobry, niezły. Jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, to tutaj ze względu na program 500+, ta dynamika powinna być cały czas niezła, nawet pod 7%. Dane GUS poznamy o 14. 20 lutego, za miesiąc prawie, Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej, trzeciej edycji programu Kredyt na Innowacje Technologiczne. To szansa dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na uzyskanie wsparcia na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, mówi Krzysztof Hoffman z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt skierowany jest dla przedsiębiorców wdrażających nowe technologie, których wdrożenie ma zakończyć się wprowadzeniem na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu bądź usługi. Tak więc jeżeli taki przedsiębiorca ma jakąś nową technologię, którą jest w stanie wdrożyć i ta technologia przełoży się na wprowadzenie na rynek nowego produktu, to jak najbardziej zapraszamy do tego, aby już od 20 lutego rozpoczynać proces aplikacji. W obecnej edycji programu łączna kwota środków do rozdysponowania wynosi 400 milionów złotych, maksymalna kwota dofinansowania natomiast to 6 milionów złotych.

Zdarza się to bardzo rzadko. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek tak było. Przez większość życia moja kariera artystyczna była bardzo skromna i byłem szczęśliwy, jeżeli ktoś nagrał coś mojego. To było znacznie ważniejsze od obaw o ich rzeczywistą wartość. Chowałem do kieszeni uprzedzenia i ewentualne muchy w nosie na ten temat i generalnie byłem zachwycony. I wciąż tak jest. Ach, siostry, miłosierdzie, są tu wciąż, nie wypędził ich nikt. One na mnie czekały, gdy myślałem, że już brak mi sił. Zapewniły mi komfort, a potem mi dały tę pieśń. Powinieneś zajść do nich, ty tak długo włóczyłeś się też. Nie mogłeś uporać już się. Od rodziny zacząłeś, a na duszy zakończysz wnet swoje. Ze mną było tak samo. Wiem, że może być gorzej niż źle. Gdy nie czujesz się święty, twa samotność grzesznikiem cię zwie. Zerwanym, miotanym przez wiatr. Swą miłością cię wzmocnią, pełną wdzięku, zieloną jak nadzieję, że udasz się tam. Nie pal światła, ich adres przy księżycu odczytać się da. Ja nie będę zazdrosny, gdy one osłodzą twą noc. Inna była ta miłość, a więc wszystko w porządku. Pod co inna była ta miłość, a więc wszystko w porządku. Ostrzegałem i mówiłem, będzie zaskoczenie. Maciej Zębaty, Leonard Cohen i Piotr Metz. Za 16 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. I jeszcze trochę o szkole porozmawiamy. Dzisiejsi uczniowie nie mają, oj nie mają łatwego życia. Wszystkie ich szkolne poczynania od razu odnotowywane są w dziennikach elektronicznych, do których ciągły dostęp mają rodzice. Wychowawcy, jeśli jest taka potrzeba, nawet codziennie mogą z rodzicami korespondować. Marysia z 6 klasy szkoły podstawowej przyznaje, że nie może sprawdzić, o czym piszą dorośli. W dzienniku elektronicznym nauczyciele wpisują wszystkie oceny, które dostaliśmy na lekcji. Rodzice mogą nam pokazać, co tam jest napisane, ale my nie mamy za bardzo do tego dostępu, tylko rodzice znają kod. Mamy łączność elektroniczną, mamy maile wszystkich rodziców z każdej klasy. Wychowawczyni nauczania wczesnoszkolnego Ewa Wawrzyniak. Możemy taką informację wysłać na przykład o zachowaniu ucznia na lekcji, czy braku pracy domowej, czy nieprzygotowaniu na lekcję. Takie informacje przekazujemy również mailowo. Czy to znaczy, że rodzic właściwie każdego dnia powinien tam zaglądać? Ma taki obowiązek? Oczywiście rodzic, który się interesuje własnym dzieckiem i jego postępami, jak najbardziej powinien codziennie zaglądać. Przynajmniej do ocen, czy ewentualnie stawia punkty za brak czegoś, nie przyniósł na lekcję materiałów, czy się nie przygotował. I rodzic, który się interesuje własnym dzieckiem i jego postępami, kontroluje. Nad tym wszystkim panuje żona. Ma wgląd do tego na bieżąco, co się dzieje. Tak jak wspomina pan swoje pobyty w szkole, nie było wtedy takiej możliwości. Absolutnie. Czy nie współczuje pan swoim dzieciom? Czy współczuję? W ich sytuacji to tak, czułbym tę permanentną inwigilację. Natomiast z punktu widzenia rodzica jak najbardziej cieszy nas to, że mamy wgląd do tego, co się dzieje na bieżąco. Nic się nie ukryje. Jest kontrola ustawiczna i pogląd dziecka, że ono jest pod lupą. Agata Wojna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Warszawie. Czy to ogranicza jego pomysły, czy to nakręca jego pomysły? Bo jeżeli jest pod lupą, to jest bezpieczne. Nie chcę powiedzieć dobre, złe, tylko hamujące pomysły, nie najbardziej trafione może. Za czasu. Mówimy trochę abstrakcyjnie, no ale znając wyobraźnię dzieci, to można wszystkiego się spodziewać. A tu jednak rodzic będzie czuwał nad tym. Szczególnie w ekstremalnych przypadkach, ekstremalnie pomysłowych dzieci, in minus, jest to, myślę, korzystne, ale generalnie jest to takie prześwietlanie małego obywatela. Taki dron wiszący nad klasą trochę jest, który wszystko widzi. Czasami jest tak, że nauczyciel jeszcze nie odda sprawdzianu, a już w dzienniku są wystawione oceny. Czasami mama wie szybciej niż ty, jaki masz stopień. Tak. Czy ci nie denerwuje, że mama za dużo wie? W moim przypadku to jest dobrze, ale na przykład mój kolega, który ma niezbyt dobre oceny, to nie jest dla niego dobrze. Później rodzice są na niego źli. Nie wszystkie szkoły z tego korzystają, ale jest taka możliwość bieżącego rankingu, czyli rodzice widzą, na którym miejscu dziecko znajduje się w konkretnym przedmiocie, na tle całej klasy, na tle całego rocznika. Warto jest konkurować z samym sobą, co tutaj w tym momencie nie ma w ogóle miejsca. Dla mnie fakt, że dziecko dostaje informację, że na przykład jest 12 na tle grupy, nic nie znaczy. Dla niego może to oznaczać frustrację, bo chciał być piąty albo trzeci. Może być mobilizujące dla nich. To jest informacja dla nauczyciela, na ile nauczył dobrze dzieci w klasie. Mi się to kojarzy z takimi złymi praktykami sprzed wielu lat, kiedy dziecko przychodziło do domu i mówiło: mamusiu, dostałam 4+, a mamusia pytała: a czemu nie 5, bo Jasio dostał 5. Czy państwo korzystają z takiego rankingu? U nas tego nie ma i nie pochwalam takiej rzeczy. Jest to demotywujące, bo dziecko jest słabsze, a nie wszyscy są genialni, więc on będzie zawsze w tym ogonie. Dlaczego go skazywać na wielką porażkę? Po prostu nie wszyscy muszą być najlepsi. Poza tym to się może utrwalić. O, za te słaby idzie korytarzem. Albo... Jak jestem słaby, to po co mam się męczyć? Pracować. Jest to niepotrzebne. Owszem, rankingi szkół, klas całych, to rozumiem, ale nie indywidualnego ucznia. Może to jest tak, że pokolenie młode rośnie już i tak w poczuciu takiego prześwietlania, internetowe wynalazki, Facebooki. Dla nich może to nie jest bolesne, ale naprawdę rywalizowanie hamuje twórczość. Angażuje inne mechanizmy poznawcze, żeby pokonać otoczenie, a nie by rozwijać swój potencjał i swój trzon myślenia. O dzienniki elektroniczne i zamieszczane w nich rankingi pytała Ewa Dudzińska. Permanentna inwigilacja. Nie wiem, czy państwo są zadowoleni z dziennika elektronicznego, czy też nie. 2, 2 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl. There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just an old eyesore. I got this feeling I can't. O poranku za 8,5 minuty 8. Zmykamy do prasy teraz. I przenosimy się do Kijowa. Paweł Buszko, prasa ukraińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Od czego zacznę? Otóż ukraińskie gazety oceniają dziś wybór Antonio Tajaniego na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Część dzisiejszych wydań przytacza opinie ukraińskich ekspertów, w których próbują oni prognozować, co wybór Włocha może oznaczać dla Ukrainy. Cytowany przez gazetę Siewodnia politolog Wołodymyr Fesenko zaznacza, że Tajani to członek Europejskiej Partii Ludowej, ugrupowania w Parlamencie Europejskim raczej przychylnego Ukrainie. Z drugiej strony jednak, jak zauważa ekspert, nowy szef parlamentu to Włoch, a Włochy są krajem, w którym popularne są pomysły zmniejszenia lub też skasowania sankcji wobec Rosji, zmiany na stanowisku szefa Parlamentu Europejskiego, czy w ogóle to, co się dzieje w unijnej polityce, interesuje Ukraińców z kilku powodów. Po pierwsze, dla Kijowa ważna jest pozycja Unii wobec Moskwy. Inna ważna sprawa to m.in. wciąż nierozwiązane pytanie zniesienia wiz do Europy. Gazeta Dzień, tutaj sprawa Nadii Sawczenko, której wypowiedzi i działania spotykają się z coraz większą krytyką. Deń cytuje szefa Medżlisu Tatarów Krymskich Refata Czubarowa, który komentuje niedawną wypowiedź Sawczenko, że Ukraina powinna pogodzić się ze stratą Krymu i zamienić Krym na ustępstwa Rosji w sprawie Donbasu. Zdaniem lidera Tatarów Krymskich takie słowa są niedopuszczalne. Mało tego, jak mówi, są obraźliwe i świadczą o zdradzie wobec Tatarów i wszystkich obywateli Ukrainy, którzy znajdują się na okupowanych przez Rosję terytoriach. Słowa Sawczenko spotykały się z krytyką wielu ukraińskich polityków. Była pilot uwolniona z rosyjskiego więzienia, a obecnie deputowana do parlamentu. Krytykowana jest też za samowolne rozmowy z przywódcami separatystów na temat uwolnienia jeńców. Przez wielu takie działania komentowane są jako zdrada państwa. Takie zarzuty, jak pisze Deń, Sawczenko usłyszała wczoraj od ukraińskich parlamentarzystów w czasie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa. Sawczenko ma być wykluczona z tej komisji. Gazeta Wiesti. Tutaj problem, który od kilku dni uprzykrza życie mieszkańcom ukraińskiej stolicy. Chodzi o unoszący się w Kijowie smog. Gęsta mgła zmieszana z dymem i samochodowymi spalinami u wielu powoduje kaszel, łzawienie oczu i ból głowy. Skażenie powietrza trzykrotnie przewyższa dopuszczalne normy. Zdaniem ekspertów cytowanych przez wydanie, przyczyną smogu jest m.in. bezwietrzna pogoda, ale też większa emisja dymu z opalanych węglem kijowskich kotłowni. Władze miasta przyznają, że problem istnieje, jednak pomóc tu może jedynie zmiana pogody i wiatr. Gazeta Ekspres przypomina o dzisiejszym święcie chrztu pańskiego, zwanym chrztem Jordanu. Prawosławni święcą dziś wodę i zabierają ją do domów. Święcenie wody często odbywa się w rzekach. Niektórzy też zanurzają się w lodowatej wodzie. Dziś zaczyna się też chodzenie księży prawosławnych po kolędzie. Domy kropione będą właśnie wodą poświęconą w dniu chrztu pańskiego. Cytowany przez gazetę ksiądz prawosławnego patriarchatu kijowskiego Petro Politiło przypomina, że woda święcona ma specjalne właściwości. W połączeniu z modlitwą wygania złe moce i przywołuje aniołów opiekunów. Jak podkreśla prawosławny ksiądz, dobrze jest, kiedy podczas wizyty duchownego w domu znajdują się wszyscy jego mieszkańcy i uczestniczą w modlitwie. Ksiądz przestrzega jednocześnie przed fałszywymi księżmi chodzącymi po kolędzie. W zeszłym roku, jak mówi, zdarzały się wypadki, że obrzędu święcenia domów dokonywali oszuści przebrani za duchownych. Ksiądz Politiło podkreśla, że w razie wątpliwości należy poprosić duchownego o dokument potwierdzający jego tożsamość i przynależność do określonej parafii. Dziękujemy. To prasa ukraińska. Paweł Buszko. Nie wiem, czy państwo pamiętają, wczoraj pani Magda dzwoniła rano, zaspana, zastanawiała się iść do pracy czy nie. Tak się zastanawialiśmy, zadzwoniliśmy do pani Magdy. O Boże Święty. Czy pana pokręciło? Ja jeszcze dzisiaj śpię, bo dzisiaj nie idę na rano do pracy. No dzień dobry, skoro już mnie pan obudził. No dzień dobry, bardzo przepraszam. Taka ciekawość nas zżerała troszkę. Powiedzieć, że elektroniczne dzienniki nie służą tylko do przekazywania informacji, co poszło nie tak, ale także do tego, co poszło fajnie w szkole i jakie sukcesy dziecko odnosi, oraz że dzieciaki mają wgląd do swojej wersji dziennika elektronicznego, co pozwala im na bieżąco sprawdzać oceny. Kiedyś w wersji papierowej tego nie było. To jest naprawdę fantastyczne. Zapraszamy do reklamy. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie do niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Ireneusz polecają kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Kup LG 55 cali Smart TV 4K klasa A+, za 3999 zł, a otrzymasz 300 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w supercenie. Bo w Lidlu zawsze od czwartku są super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz w Lidlu oferta z żółtej gazetki. Kawa rozpuszczalna Bellarom 9,99 za 200 gramów. Tak, tylko 9,99.